Jos en saa sinua omakseni, kuljenko loppu ikäni kuin rampa ja sala jopa itseltäni. Seuraan aavikolla jälkiäsi. Taas me kadotin, kun tähtiin kurkotin. Jäin yön sinua kaipaamaan. Niin kauan odotin, et vielä kohtaisin kerran tuon yhden ainoan. Jos en saa sinua mielestäni, törmäänkö aina tuoksuusi? Kaikki alla ja salaa jopa itseltäni. Seuraan myrskyn noustessa jälkiäsi. Taas ne kadotin, kun tähtiin kurkotin. Jäin yhden sinua kaipaamaan. Niin kauan odotin, et jos en saa pitää sinua sylissäni edes kerran elämässäni, ketä syytän ja salaa jopa itseltäni. Seuraan lumipyryssä jälkiäsi. Taas ne kadotin, kun pilviin kurkotin. Jäin yhden sinua kaipaamaan. Niin kauan odotin, et vielä kohtaisin kerran tuon yhden ainoan. Taas ne kadotin, kun tähtiin kurkotin. Jäin yhden sinua kaipaamaan. Niin kauan odotin, sut vielä kohtaisin kerran tuon yhden.